Алесь Белакос. Былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзевіцкага музею. Цікавы наш музей не толькі экспанатамі, а рознымі падзеямі, якія здараліся з-за таго, што музей партыйныя ўлады хацелі зачыніць, знішчыць. Напрыклад, познім веснавым ранкам 1988 года да Гудзевіцкай школы падкаціла абкамаўская «Волга». Прыехалі сакратар райкаму, інструктар абкаму, ды яшчэ нейкі прыхвасцень. Пачалі чапляцца да экспазіцыі, а пасля адзін з іх выгукнуў: «Почаму вы носіце эту фашысцкую эмблему?» Ён меў на ўвазе выяву пагоні, што прышчэплена была да майго каптана. Я запярэчыў: «Гэта герб Вялікага княства Літоўскага, значыць і наш, беларускі герб. Такія ў час вайны насілі паліцаі», не сціхалі партыйцы. «У час вайны я ніколі не бачыў, каб паліцыянты насілі пагоню ці карысталіся бел-чырвона-белым сцягам. Гэта выдумляюць вашы прапагандысты», – спрачаўся я. «Бывалі случаі, што паліцэйскія пользаваліся пагоняй», – не здаваўся абкамівец. «Гэтага не магло быць. Нет, это было. Нашы далёкія продкі пад сцягам з выявай пагоні білі немцаў у 1410 годзе пад Грунвальдам. Там было 40 беларуска-жамойцкіх палкоў. Атрымліваецца, што вы горшыя за фашыстаў. Яны і то не забаранялі нашую спрадвечную сімволіку, а вы забараняеце. Як гэта растлумачыць?» Адзін з партыйцаў сумеўся: «І ў нас бываюць перагібы. Случаецца. Цар сватаў нам свае гербы. Палякі крыва пазірялі на пагоню. Бальшавікі садзілі ў турмы і нават расстрэльвалі беларускіх патрыётаў за спрадвечную беларускую сімволіку. А цяпер беларускі прэзідэнт арганізуе паляванне на ўсё беларускае. Як гэта разумець?» Александр Лукашенко сцвярджае, што беларуская мова бедная. А я не згоден з гэтым. Па-беларуску: заплюшч вочы, закрой глаза, закруці кран, закрой кран, зачыні дзверы, закрой двер, замкні хату, закрой, запры двер, зашчапі дзверы, закрой, запры двер, засунь дзверы, закрой, запры, вазьмі на засов. Таксама можна было прыводзіць шмат іншых прыкладаў. Напрыклад, тлумачыцца: рэхва — обруч для насадкі на бочку или на касьёкасы, на сваю. Ганаруся тым, што найчасцей экскурсанты, прыехаўшы ў наш музей, размаўляюць па-руску. Але ад'язджаючы, амаль усе гавораць толькі па-беларуску. Атрымліваецца, што нешта дае наш музей для наведвальнікаў, абуджае ў іхніх душах штосьці святое, роднае. Лічу, што наш музей для беларусі зрабіў больш за дзясяткі ці можа нават сотні сходаў, дэманстрацыяў, палітзаняткаў. Гэта зразумелі і сябры, і ворагі беларушчыны. Першыя дапамагалі Гудзевіцкаму музею, другія шкодзілі. Нават тое, што амаль заўсёды экскурсію я вёў у бел-чырвона-белым гальштуку з бел-чырвона-белым значком на верхняй вопратцы, людзей абуджала. Аднойчы прыехала ў музей камісія з інструктарам абкаму КПБ, сакратаром райкаму. Яны мне пачалі чытаць нотацыю, чаму я размаўляю па-беларуску. Я ж даказваў, што ім, службоўцам, трэба таксама размаўляць на мове тытульнай нацыі. Яны даказвалі, што ведаюць беларускую мову. То чаму ж вы не размаўляеце па-беларуску? Не ведаеце вы нашай мовай? Я іх так закрануў за жывое, што яны перайшлі на беларускую мову. Так здарылася, што, збіраючы матэрыялы пра Арла, мы знайшлі яго верш, прысвечаны Януку Д. Гэта зацікавіла вучняў. Не можа быць, каб такі сціплы паэт, патрыёт, як М. Арол, сам сабе прысвячаў верш. А ўсюды пішуць, што М. Арол і Янук Д. гэта адна і тая ж асоба. Напісалі мы пра гэта Янку Саламевічу. Янка Саламевіч не адказаў вучню. Тады я напісаў да яго ліст. Ён ізноў не адказаў. Тады я падумаў, што можа лісты на пошті гинуть. Написав Данила Гілєвичу. Нів Гілєвич пише, що отримав Ленка Соломєвич ваші листи. Я до Мальдіса, що може ви поговорите, як він казав, так чи не так, чи ми помиляємося, чи правильно лічим. Адам Мальдіс пише, він ваші листи отримав, откаже вам. Листи він нам не прислав, але в часописі «Полем'я» з'явився його артикул, де він повторив основи наших учнів. І ось нам удалося у Гудзевичах знайти у архівах Вільні, Мінська шмат матеріалів про МРЛ. Повез я їх у Мінськ. Це був 1981 год. Зайшов у Союз письменників і питаюся, як споткатися з Нілом Гілєвичем. І він у великій залі посередженню проводить нейкую нараду. На эту нараду запросили и меня. Час затягнулся. Вызвалился Нил Гілєвич, недзе каля 17-й годины. Я прошуся до его на прием. И он каже, бачили, усюди висять объявы, что в 19 годин починяется вечер, присвеченный 90-годию Максима Богдановича. Я выступаю с докладом. Мне треба добраться до хаты, переодеться, забрать жонку, вернуться сюди. И все это за неких полторы годины. Говорите тут, что вы хочете. Нет, не срочно тут на сходах вирішати важную справу. Може, на хвилину зайдемо у ваш кабінет, прошуся у його. Ну, то тільки на 5 хвилин. Зайшли у кабінет. Я показав йому рукописний зборник МРЛ «Лірник», ксерокопію відома. І попросив допомоги, каб видати зборник МРЛ «Лірник». Нил Гілєвич каже, я занес у ЦК КПБ просьбу, каб видати факсимільне видання першого зборника Якуба Коваса до 100-годдя з дня його народження. То там выкреслили с такой ненавистью, что папера порвалася. А вы про нейкого МРВ. Ничего из этого не будет. Добро, я уже пойду. Только прочитаю вам верш МРВ «Сынам Беларуси». Я его читаю заўсёды всем экскурсантам. То читайте. Тяжко уздыхнувши, дозволил Нил Гілєвич. Я продекламовал верш, а Нил Гілєвич вельми оживленно поцікавився. Покажите, покажите ваши материалы. Наш великий классик похапком почав читать ягоные верши, некоторые перечитывать, а пасля ускликнул. Боже, дык ён до першай сусветнай войны писал про наши песни. Я ж открывал открытую Америку. Бо так само писал про белорусские песни. Захапіўся Нил Гілєвич не на жарты. Який цікавий поет. Навіть фотографія є. Наш простий білоруський хлопець. Праз год книгу видачим. А праз два, напевно. Кого хочете мати редактором книги? Владимира Короткевича? Неупевнено відказав я. Чи згодиться? Запитав господар Гілєвич. Буду просити. На гэтым ми розвіталися. У гэты ж дзень з тэлефона аўтамата я пазваніў Владзіміру Караткевічу. Прадставіўся, што я белакос. Я ведаю трох белакозаў. Адзін паўстанцкі начальнік горада Белостоку у 1863 годзе. Другі паплечнік Кастуся Каліноўскага і Валерія Рублеўскага. А трэці настаўнік з Гудзевічаў. Ну то я ёсць настаўнік з Гудзевічаў. У мене тільки що були гості з України, але зараз же хотів би вас бачити тут, у мене на квартирі. Великий дякую за запрошення, але у мене хутка посадка на тягнік. Пошкодував Короткевич, а може завтра поїдете? Ні, мені треба обов'язково їхати сьогодні. У мене до вас така просьба. Пообіцяв Нил Гілєвич організувати видання зборника МРЛ «Лірник». Може, ви згодилися адредагувати? У мене тепер вельми не хапає часу. Я вам тут же по телефоні предокламую його верш «Синам Беларусі». Може, вам сподобається гэты поет початку 20-го стагоддя? Вислухавши верш, Владимир Короткевич ускликнув. Я обов'язково буду редактором його зборника. Але почну редагувати не раней, як у 1982 годзе. На гэтым мы развіталіся. Да сябе ў госці мяне Владзімір Караткевіч запрашаў некалькі разоў, але я адмаўляўся, кожны раз спасылаючыся на хуткі ад'езд, на білет у кішэні. Творы МРЛ былі ў выдавецтве, бо з выданнем яго ўлады не спяшаліся. І толькі ў 1991 годзе кніга МРЛ «Лірник» выйшла ў Мінску, выдадзена выдавецтвам «Мастацкая літаратура». складальнік Янка Саламевіч. У прадмове да зборніка лірнік нідзе не згадана пра гудзеўскую школу, пра тое, што вучні сабралі і выслалі наш матэрыял. Звяртаўся я і да Ніва Гілевіча, і да Адама Мальдзіца. Яны сказалі, мы не думалі, што Саламевіч можа зрабіць такое. Пры сустрэчы пытаюся Вянкі Саламевічы, чаму ж вы прысвоілі сабе нашы матэрыялы? А я іх не прысвойваў. Як жа не прысвойвалі? Вы ж нідзе ў зборніку не ўказалі, што выкарыстаны матэрыялы, сабраныя вучнямі Гудзівіцкага музея. А я маю такія ж матэрыялы. Вядома, вы маглі зрабіць ксеракопіі. Урэшце мы вам перадалі ўсё з капэртамі, там адрасы. Вы маглі напісаць. Чаму ж вы 5 гадоў трымалі і не адсылалі нам? Ведаеце, яны мне не патрэбныя былі. Ну так трэба было адаслаць і карыстацца сваімі, калі яны былі ў вас. Так ён нічога і не сказаў пра гэта. Праўда, прынёс ён на паседжанне рады таварыства беларускай мовы, рэспубліканскай рады, якой быў і я, і ён. Прынёс тыя копіі, якія ў яго былі. На гэтым мы развіталіся.